گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 465. این برنامه با همکاری قوامی، حبیب الله بدیعی، مجد نجاحی و وفایی تنظیم گردیده. آهنگ شور از مهدی خالدی، ترانه از حبیب خراسانی، تنظیم آهنگ از جواد معروفی. بقیه اشعار از توحید شیرازی، امیدی تهرانی و حسن دهلوی. غزل آواز از ابوالحسن ورزی. گوینده آذر پژوهش. نه وصل روی خوبش میدهد دست، نه رخت از خاک کویش میتوان بست. رفیقان دست بردارید از من، نمیدارم من از دامان او دست. ز اول سرنوشت من چنین بود، نشاید از قضای آسمان رست. خوشان که چاک گریبان به ناز باز کنی، خوشان که چاک گریبان به ناز باز کنی، نظر بران تن نازک کنی و ناز کنی. تو پاک دامن و من رند پیراهن چاکم، عجب نباشد اگر از من احتراز کنی. به من آن روز بخشیدن عمر جاودانی، که نوشیدن ز جام عشق، که نوشیدن ز جام آب زندگانی را. محبوب من شبی ای مایه امید، شبی ای مایه امید، شمع محفل من شد که تا پروانه از من یاد گیرد، که تا پروانه از من یاد گیرد، جان فشاری را تا پروانه از من یاد گیرد، جان فشانی را دگر سر زیر پر کردم، دگر سر زیر پر کردم، ولی روزی در این گلشن به مرغان یاد می دادم، به مرغان یاد می دادم طریق نغم خانی را جان از آن رو شم از آن رو شم از سوز دل پروانه از آن رو شم از سوز دل پروانه که گوش عشق میداند زبان بی زبانی را که گوش عشق میداند که گوش عشق میداند زبان بی زبانی دلت نسوخت ندانم چرا نسوخت ما را دلت نخواست ندانم چرا نخواست بسیار خواستم که نهم سر به پای تو من خواستم ولی چه کنم چون خدا نخواست گلهای رنگارنگ برنامه شماره 465.